У Библии мы читаем, что ахьярная смерть и воскресение Иисуса Христа из мертвых были загоди запланированы Богом, хоть те, кто укрыживали Христа, того не усведомляли. У гаврейский день Пятидесятницы, после вознесения Христа у неба, апостол Петр, поднявши перед натолпом поклонников у гаврейском Иерусалимском храме, и сказал: «Иисуса Назарея, мужа, засвеченного вам от Бога силами и чудами и ознаками, какие Бог утворил праз Его сярод вас, як и сами ведаете, Его, поводле пэўнай рады и спрадбачення Божьего выдаденного, вы взяли, и, прибивши цвиками руками беззаконников, забили. Але Бог увоскресив Его, разорвавши повязи смерти, бо ёй немагчыма было утрымаць его. Ахвярнаю смерцю Христа шлях назад до Бога стаўся доступным кожнаму чалавеку, які навяртаецца до Бога і Христа з прызнаннем сябе за грэшніка, што мае патрэбу ў Божым дараванні і таго просіць. Ён таксама веруе ў Христа і прымае яго за сваё асабіста збавіцеля і Господа ўладара. Такому чалавеку даруюцца грахі. Апостол Павел тлумачыць, што ў Ісусе Христе мы маем адкупленне крывёй ягонай, дараванне грахоў, паводле багацця мілаты ягонай. З гэтага пачынаецца папраўка ў нас, каб зменшыць долю пакутавання ў нашым жыцці. Шаноўны слухач, дазволь мне адказаць на адно даволі важнае пытанне. Навошта ўсе гэтыя Божыя пляны, пра якія чалавек нічога не ведае, бо многія лічаць, што шляхі Господнія насамрэч нязведныя. Раней я казаў, што шмат чаго з Божых плянаў нам невядома, бо ён нам усіх сваіх намераў і мэтаў не адкрывае. Але гэта не значыць, што ўсе ягоныя намеры і пляны схаваныя ад нас. У тым жа і справа. Некаторы ён пра сваё слова Біблію адкрывае. Чаму мы выкладаем біблійныя тлумачэнні аб мэце пакутаў у жыцці таго чалавека, які шукае і звяртаецца да Бога, і з ягонай дапамогай стараецца жыць згодна з ягонымі запаведзямі. Божы план уратавання кожнага пакорнага чалавека вядомы нам, бо ясна адкрываецца на бачынах ягонага слова. Можа, шмат чаго з ягонных намераў і планаў невядома нам, але некаторыя планы вядомыя, і наша адказнасць звярнуць сур'ёзную ўвагу на ягоныя словы і волю, якая выкладаецца ў Біблії, і яе выконваць. А пра час збаўлення грэшны чалавек таксама мае патрэбу ў Божай сіле, каб жыць новым, змененым жыццём паводле ягоных запаведзяў. Гэтая сіла даецца наверненаму Духам Святым. Апостол Павел кажа, што людзі, якія знаходзяцца ў Христе, это значыць тыя, хто навярнуліся і уверавалі ў яго, сталіся новым стварэннем з новым змененым жыццём. Дух Святы дапамагае вернікам жыць правільна і згодна з Божымі загадамі. Это не значыць, што хрысціяне перастаюць грашыць. Яны грэшаць радзей і ўжо не знаходзяцца пад непасрэдным уплывам і ўладай сатаны і свайго эгаістычнага «я». Ёсць многія людзі, якія пра Бога не думалі, але прыйшоў той час, калі пачалі думаць пра Яго, пачулі еванскую веску пра дарванне грахоў і сілу Духа Святога, і навярнуліся да Бога і Христа. Яны сапраўды перажылі новае, духовнае нараджэнне і пачалі жыць чысцейшым жыццём згодна з Божымі запаведзямі. Наш свет мае вялікую патрэбу ў такіх людзях, якія маглі б паўплываць на свет і панізіць узровень пакутавання паміж людзьмі. Мы можам падзякаваць Богу за тых многіх вернікаў, якія навярнуліся да Ісуса Христа і сталіся лепшымі людзьмі, але, на жаль, ёсць яшчэ шмат тых, хто Бога не ведаюць, згодна з ягонымі загадамі не жывуць, што і паказваецца іхнім грэшным спосабам жыцця. Але вернімся назад да пытання. Ці можа Бог дапамагчы нам у нашых пакутах у тым сэнсе, што ён разумее, што мы сапраўды перажываем? Ці адчувае Бог тое самае, што мы адчуваем, калі пераносім жыццёвыя нягоды? Біблія адказвае, што Бог нас разумее, і ён разам з намі пераносіць тыя болі, якія мы пераносім. Якім спосабам? Мы раней абмяркоўвалі уцелясненне Бога, калі Бог сышоў да нас, стаўшыся падобным да нас чалавекам. Ужо гэта паказала вялікі спуск у пазіцыі. Пражыўшы чыстым безгрэшным жыццём, ён прыйшоў да моманту страшэнных крыжовых пакутаў і смерці. У Біблі мала гаворыцца пра жудасці крыжавання. Мы даведваемся аб іх з іншых старажытных крыніц. Такая кара выдавалася толькі крымінальнікам, забойцам, здраднікам, гвалтаўнікам і таму падобным, але не безгрэшным грамадзянам. Але спакойны і безгрэшны Збавіцель Христос перанёс крыжовыя пакуты. Ён ведаў, што дзеля гэтай мэты ён і сышоў на зямлю. Ён ахвотна згадзіўся з воляй свайго нябеснага Айца стацца ахвярай за чалавечую непаслухмянасць і грахі. Аўтар паслання да гаврэяў заявляе, што дзеля радасці, што была перад ім, ён прыняў крыж, пагардзіўшы ганьбаю. Доўгі час Збавіцель пераносіў гвалт ад неасвечаных людзей перад тым, як яго ўкрыжвалі. З яго шмат здзекаваліся і смяяліся, яго мучылі і білі, а ён усё гэта пакорліва прымаў і моўчкі пераносіў. І падумаць толькі, усё гэта рабілася таму, пра каго было напісана, што ён стварыў усё, што на нябёсах і што на зямлі, бачнае і небачнае, хай тое тронны, хай тое дзяржавы, хай тое начальствы, хай тое ўлады, усё ім і для яго створана. З чалавечага пункту гледжання такое здарэнне немагчымае і дзівоснае. Як жа мог творца сусвету дазволіць людзям караць яго жахлівымі пакутамі, ды прымусіць яго прыняць смерць крымінальніка? Раней ён сказаў вучню, які стараўся абараніць яго ад людзей, якія прыйшлі арыштаваць яго: «Думаю, што я не магу цяпер упрасіць айца майго, і ён дасць мне больш за 12 легіёнаў анёлаў». Але ён іх не выклікаў. Замест таго ён дазволіў сабе быць здзекаваным людзьмі і ўкрыжуваным. Крымінальнік, прыбіты цвікамі і прывязаны вяроўкамі да крыжа, звычайна вісеў доўгі час і моцна пакутаваў перад смерцю. Яму цяжка было дыхаць, і ўсе мускулы страшэнна балелі. Вось усё гэта Збавіцель Ісус Христос перацярпеў, ведаючы, што сваёй ахвярнай смерцю ён здабывае для пакорлівых грэшнікаў дараванне і надзею на лепшую будучыню. У 53-м раздзеле старазабаветнай кнігі прарока Ісаі мы знаходзім цікавыя прадказальныя словы пра пакуты Хрыста. Хрысціяне лічаць, што гэтыя словы сапраўды адносяцца да яго, бо яны даволі дэталёва апісваюць ягонае жыццё і пакуты, ды тлумачаць, дзеля якой мэты ён пакутаваў. Пішацца, што ён узышоў, як атожылак і як росцік сухой зямлі. Нема ў ім ні выгляду, ні велічы, і мы бачылі яго, і не было ў ім выгляду, які вабіў бы нас да яго. І калі чытаеш пра Ісуса Хрыста ў Новым Запавеце, заўважаеш, што аўтары апісваюць яго як звычайнага па выглядзе чалавека. Нідзе не сказана, што німб вісеў над ягонай галавой, як часта мы бачым на абразах святых. Праўда, быў такі адзіны момант, калі Христос узяў з сабою трох вучняў на гару і перад імі перайначыўся ў выглядзе, сустракаючыся з прарокамі Майсеем і Ільёй. Сказана, што зяла аблічча ягона як сонца, а ўбранне ягонае стала белае як святло. Але гэта было толькі на кароткі час. Як было сказана прарокам Ісаяй, у большасці выпадкаў Збавіцель праяўляў выгляд звычайнага чалавека. Ісаі працягвае паведамляць, што ён быў пагарджаны і прыніжаны перад людзьмі, муж скрухі і дасвечаны ў хваробах, і мы адварочвалі ад яго твар свой. Ён быў пагарджаны, і мы ані ў што не ставілі яго. Габрэйскія святары менавіта так і ставіліся да Хрыста, зневажалі яго. Далей пішацца: «Ён паранены быў за грахі нашыя і пакутаваў за беззаконні нашыя. Кара міру нашага была на ім, і ранамі яго мы ацаліліся. Усе мы блукалі, як авечкі, звярнулі кожны на сваю дарогу, і Господу склаў на яго грахі ўсіх нас». Усе гэтыя пункты ў дачыненні да Хрыста, ягоных пакутаў і смерці паўтараюцца на старонках новага запавету. Бог у асобе Хрыста прыняў удзел у нашым пакутаванні. Ён, як і мы, пакутаваў, таму і цяпер дасканала разумее, што мы людзі перажываем, калі пакутаем. Апостол Пётр піша пра пакуты Хрыста і паўтарае тыя самыя думкі, якія мы заўважылі ў 53-м раздзеле кнігі Ісаі. Калі яго ліхасловілі, ён не ліхасловіў навзаем, ён піша, пакутуючы не пагражаў, а даваў гэта суддзі справедліваму. Ён грахі нашыя сам узнёс целам сваім на дрэва, каб мы, адцураўшыся грахоў, жылі дзеля праведнасці. Ранамі ягонымі вы ацаліліся, бо вы былі як авечкі заблучаныя без пастуха, але вярнуліся сёння да пастара і ахавальніка душ вашых. З тае прычыны, што Хрыстос сам перанёс пакуты, ён можа дапамагчы кожнаму, хто звяртаецца да яго, просячы дапамогі. Аўтар паслання да гаврэяў гэта адзначае, калі піша, што збавіцель стаўся нашым вялікім першасвятаром і можа дапамагчы ў часе патрэбы. Ён піша, маючы першасвятара вялікага, які прайшоў нябёсы, Ісуса Сына Божага, будзьма цвёрда трымацца веравызнання нашага, бо мы маем не такога першасвятара, які не мог бы спагадаць нам у немачых нашых, а такога, які, як і мы, дасведчаны ва ўсім, акрамя грэху. Таму прыступаема з адвагаю да трону мілаты, каб атрымаць міласць і здабыць мілату на своечасовую дапамогу.